Suntem la sfârșitul cărții lui Iacov, capitolul 5, și vom citi la versetul 13, ultimele versete din această carte, spuneam, un manual de maturitate sau maturizare. Acum, dacă v-aș întreba câți dintre voi vă considerați maturi, fără ridicări de mâini, care ar fi, de fapt, realitatea noastră? Cineva spunea, și n-am spus cuvintele acestea, de fapt, e un îndemn. Nu doar îmbătrânii, maturizează-te. Pentru că e diferență. Vremea trece, dar nu înseamnă că ne și maturizăm. Unii dintre noi, ci drept, nu știu dacă ne pasă prea mult de maturizare, pentru că asemuim maturizarea cu îmbătrânirea, cu bătrâneța. Și nu am vrea lucrul ăsta, mai ales de vârstă. Dar spuneam că dorința lui Dumnezeu este maturizarea noastră. Ce înseamnă matur? Înseamnă să fii un om echilibrat. Să fii un om în stare de viața ta. Să fii un om în stare de a face ceea ce trebuie să faci. Un om matur este un om liber. Cum spunea cineva, o libertate nu de a face ce vrei, ci de a face ce trebuie. Pentru că și aici e o diferență. Epistola aceasta e foarte interesant că spuneam, e cea mai practică epistolă, carte din Noul Testament. În Vechiul Testament avem proverbele. Foarte practică, extrem de practică, clară. Dar în Noul Testament avem această epistolă scrisă de Iacov, fratele Domnului Iisus, pământean. Omul care în timpul vieții lui, deși n-a crezut în Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu, îl vedem împreună cu ceilalți frații lui, cu Maria chiar, ca fiind printre cei care au crezut în Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul, lumișal lor personal. Om pe care îl vedem aici, Dumnezeu l-a folosit în biserica primară, în biserica din Ierusalim, un om care Duhul Dumnezeu l-a inspirat să scrie aceste cuvinte cu privire la lucruri prin care noi trecem. Am văzut în capitolul 1 că trecem prin încercări, nu? Probleme, belele, cum noi numim. Și Dumnezeu vrea să fim maturi. Să ne rugăm, nu Doamne scapă-mă, ci Doamne dă-mi înțelepciune să văd ce pot face, ce urmărești în viața mea. Când vine vorba de ispite, să nu transformăm din dorințele noastre ispite, ci să ne uităm în cuvântul Dumnezeu, să nu uităm că Dumnezeu e Tatăl nostru. La care vin toate lucrurile bune. Ce ne oferă El e mult mai bine decât ceea ce ne-am putea oferi noi sau ce ne oferă diavolul. În capitolul 2 am văzut creștinul matur practic adevărul. Iisus Hristos e Domn. Amin? Dar când El e Domn, ochii mei sunt ai Lui. Și în relațiile cu oamenii îi văd așa cum îi vede Dumnezeu. Iată practicarea adevărului. Când vine vorba de vorbirea mea, în capitolul 3 am văzut că trebuie să fiu matur. Cu limba pot să ucid, dar cu limba pot da viață. Cu limba pot să duc la moarte, să distrug, dar cu limba pot construi, pot direcționa spre viață pe oameni. În capitolul 4 învățam că Dumnezeu nu-i plac conflictele, deși ajungem în ele. Dar maturizându-ne după exemplu Domnului Iisus, învățăm să evităm conflictele. Iar dacă nu le putem evita, să putem să știm cum să le rezolvăm. Pentru că în toate lucrurile să ajungem să nu fim oameni care judecă. Pentru că suntem oameni, noi nu știm totul, dar unul, spuneam în capitolul 4, spunea, unul este judecătorul. E de ajuns când judecă el. Și astfel, în capitolul 5 învățam în timp de două dăți despre lucruri. Ce să facem atunci când ne luptăm în lumea asta, în zilele noastre, cu a face bani. Ce facem cu ceea ce avem? Pentru că avertizarea este destul de dură de la început. Ascultați voi, bogaților. Plângeți și jeliți-vă. Am învățat că Dumnezeu vrea să ne maturizăm cu ceea ce avem. Să nu le strângem. Pentru că nu asta e scopul. Lumea aceasta nu e totul. Ci să învățăm să dăruim. Să învățăm să chivernisim. Să învățăm să punem în scopul cerului tot ceea ce avem noi. Și asta e o șansă pe care noi putem să o folosim. Dar trecută vorbeam despre suferință. Ce facem când suferim? Pentru că Dumnezeu vrea să avem răbdare. Când suferim, oricare ar fi forma de suferință, Dumnezeu ne învăța să luăm aminte la plugar sau la fermier și să ne ocupăm de lucrurile pe care nu le putem controla. Să ne ocupăm de lucrurile pe care putem să facem. Și să ne avem răbdare că Dumnezeu e în control. De la profet învățam că indiferent în orice vreme am trăit noi, chiar dacă ne ascultă sau nu ne ascultă oamenii, sau nu ne mai cred, pentru că e trăim primul de genul ăsta, să fim asemenea profeților care ce-au făcut? Au spus cuvântul lui Dumnezeu. să lăsăm pe Dumnezeu să schimbe oamenii. Să nu ne ocupăm noi, că e o treabă prea periculoasă. Dar la oameni nu ne face să ne schimbăm și să fim schimbați de oameni. Mai bine Dumnezeu. Și să învățăm noi, nu în ultimul rând, exemplul lui Iov. La care Dumnezeu spune, ați văzut exemplul de suferință și răbdare lui Iov? Ce sfârșit i-a dat Dumnezeu? Cu toții ne plac, noi așa ne plac filmele de happy end. Dacă vrem happy end cu adevărat, trebuie să avem răbdarea pe care Iov ne învață. Nu trebuie să înțelegem ce se întâmplă în viața noastră. Pentru că Iov n-a știut nimic. Și totuși el a spus așa, chiar dacă trupul va fi distrus, eu totuși voi vedea pe Dumnezeu. Aceasta e diferența de credință care se maturizează și are răbdare. Nu e la modă, dar este o virtute a lui Dumnezeu. Astăzi învățăm despre, nu în ultimul rând aici, despre ceea ce noi numim rugăciune. Pentru că, de ce spun noi numim rugăciune? Pentru că, de exemplu, Wagner spunea că rugăciunea este respirația sufletului. Cu toții respirăm și respirăm. E adevărat că e câteodată mai greu. Mai ales că suntem în păpere de genul ăsta și este cald. Dar rugăciunea este zona, aria din viața noastră în care Dumnezeu vrea să ne maturizăm. Apropo, dacă aș fi să mă întreb, sunteți oameni ai rugăciunii? Vă considerați oameni ai rugăciunii? Vom citi câteva versete la sfârșitul acestei epistole și o să vedeți că rugăciunea apare de 7 ori menționată aici. Și uitați-vă, spune, este vreun dintre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul voios? Să cânte cântări de laudă. Este vreunul dintre voi bolnav? Să cheme bătrânii sau presbiterii bisericii, ei să se roage pentru el și să lungă cu un de lemn în numele Domnului. Și spune, rugăciunea făcută cu credință îl va face bine pe cel bolnav și Domnul îl va sănătoși. Iar dacă a săvârșit un păcat, va fi iertat. Așadar, mărturisiți-vă păcatele unii altora și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică, spune. Ilie era un om de aceeași natură cu noi, un om ca și noi. Spune, el s-a rugat cu ardoare să nu plouă și n-a plouat peste țară timp de 3 ani și 6 luni. S-a rugat apoi din nou și cerul a dat ploaie, iar pământul și-a adus rodul. Frații mei, încheie Iacob aici, dacă vreun dintre voi se rătăcește de la adevăr, se mai întâmplă. Trăim vremuri în care foarte mulți se rătăcesc. Și este adus înapoi de altul, să dea Dumnezeu să fim noi altul, spune, să știți că acela care aduce înapoi un păcătos din calea lui rătăcită îi va salva sufletul de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Să mai pun o întrebare. Suntem oameni ai rugăciunii? Rugăciunea, așa cum bine spunea acel om, este respirația sufletului. Nu putem trăi fără ea. Dar întrebarea este cât ne rugăm? Rugăciunea este comunicarea cu Dumnezeu, în principal. Cineva spunea, am citit că lucrul ăsta cu mulți ani în urmă, dar n-am să-l niciodată. Spunea, rugăciunea este să recunoști că tu nu poți nimic și că Dumnezeu poate totul. De aia și mă rog. Dar de câte ori noi suntem convinși că putem? Exact cum învățam în dimineața asta, ne străduim. Să ne găsim calea. Ne străduim să ne facem planul. Dar oare cât trebuie să mai treacă până înțelegem că mai bine este să vorbim, să plănuim, să ne rugăm, cum spunem noi, Domnului. Apropo de dacă suntem oameni rugăciunii, Iacov, știți cum se mai numea? Avea un titlu, spunea Iacov genunchi de cămilă. Și spunea genunchi de cămilă pentru că petrecea foarte mult timp în genunchi în rugăciune și genunchii lui prezentau niște bătături mari, evidente. Acum, nu ne uităm la genunchii noștri. Dar întrebarea este, comunicăm noi cu Dumnezeu? Avem noi obiceiul de a sta de vorbă cu Dumnezeu? Și cum comunicăm cu Dumnezeu? Aici ne se spune, observat în versetul 16, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și invitația și întrebarea este pentru noi. Cunoaștem noi puterea rugăciunii? Pentru că spunea cineva, dacă există un lucru care Dumnezeu ne-a binecuvântat, un lucru extraordinar, acesta este tocmai rugăciunea. Este un mare privilegiu, o mare armă, este un mare suport. Dar știți care este realitatea? Realitatea este că deși rugăciunea este o mare binecuvântare pentru noi, să poți să stai de vorbă cu cel mai tare. Nu cântam așa în dimineața asta. Tu ești cel mare, ești cel mai tare. Credem în măsura în care învățăm să vorbim cu El, să vedem lucrurile. Deși rugăciunea este o mare binecuvântare, acesta, spunea cineva, este probabil locul unde cei mai mulți dintre noi falimentăm. Lumea noastră ar fi o altă lume dacă noi ne-am rugat mai mult. Viața noastră, fiecare dintre noi în dreptul nostru, am putea spune, ar fi alta dacă am învăța ca mai întâi, fără să ne dăm capul de sus, sau de perete pur și simplu, să vorbim cu Dumnezeu. Iacov spunea, este foarte practic. Nu vreau să intrăm în subiectul ăsta, că este un subiect foarte mare. Sunt o tonă jumate de cărți scrise pe acest subiect, dar să ne uităm la Iacov. Ce spune el despre rugăciune? Nu e prima dată când ne vorbește despre acest lucru, pentru că face parte din vorbire. Și Iacov ne învăța că vorbirea noastră are valoare. Putem direcționa sau putem rătăci pe oameni, putem construi sau putem distruge pe oameni. Dar, întrebare, ce putem face atunci când ne rugăm Dumnezeu? Alte cuvinte care le-am auzit acum 28 de ani în urmă, mai exact, n-am să niciodată. Spunea cineva, era o conferință, spunea așa, vorbeați să rugăciune, spunea așa, când omul lucrează, cum face el, e ceva făcut de el, nu cum am luat să numește. Dar când omul se roagă, Dumnezeu lucrează. Trebuie să alegem. Unii dintre noi suntem foarte tineri, alții dintre noi ne considerăm că am trecut ceva prin viață. Dar să ne privim la viața noastră și să ne gândim ce alegem. Avem șansa pe care Iacov ne pune în fața aici să învățăm cum să ne rugăm, mai exact când să ne rugăm, cine se poate ruga, pentru că de multe ori ajungem în situația în care credem că nu suntem noi în măsură să ne rugăm și totuși Dumnezeu ne arată cine se poate ruga și nu în ultimul rând, să zicem așa, cum ne putem ruga eficient? Pentru că Iacov ne vorbește aceste lucruri. În primul rând, când să mă rog? Uitați-vă la Iacov, spune, este vreunul dintre voi în suferință. Dacă e un lucru care ne egalează pe toți, acesta este, suferința. Mă adevărăm seama târziu, cu toții suferim. Suferința este un lucru așa de prezent în viața noastră, încât nu putem spune că cineva dintre noi face vreo excepție. Dar întrebarea care Iacov ne pune în față, spune, este cineva vreunul dintre voi în suferință? Ce spune? Uitați-vă acolo. Ce se roage? Dar hai să ne punem întrebarea simplă. Avem noi antrenamentul acesta de a ne ruga prima dată? Cuvântul suferință aici este cuvântul care înseamnă necaz, nenorocire, înseamnă presiune sau tensiune, înseamnă greutăți. Nu vi se pare cunoscut? Trăim într-o viață și noi în România ne uităm mult la capitolul ăsta. Avem o viață de suferință. Dar suferința aceasta, cuvântul acesta ne vorbește despre suferință interioară. Nu una exterioară. Este ceva care se întâmplă în interiorul meu cauzat de lucruri din exterior. Spune, este unul dintre voi care suferă. Am putea spune că aceasta este o suferință emoțională, o suferință interioară. Spune, să se roage. Asta e realitatea vieții noastre. Dar haideți să, când Dumnezeu ne împarte, e o frază simplă, dar are două părți. E unul dintre voi în suferință, să se roage. Iată cu echilibrăm lucrurile. Spunea cineva, apa e importantă. Ar trebui să îndoim sau să echivalăm tot ceea ce mâncăm sau bem cu apă. Iată un exemplu clar. Dacă apa e sănătoasă, spune, rugăciunea e sănătoasă pentru noi. Tot ceea ce experimentăm, să echivalăm, să echilibrăm în rugăciune. Și ne punem din nou întrebarea. Avem obiceiul acesta. De multe ori, pur și simplu, ajungem să picăm. Și să ne aducem aminte, prin harul lui Dumnezeu, că e nevoie și este mai bine să vorbesc cu Dumnezeu. Psalmul 18 cu 6. David spune așa. Din necazul meu l-am chemat pe Domnul. Am strigat către Dumnezeul meu. El a ascultat glasul meu din tepul său ce spune. Spune, în necazul meu l-am chemat pe Domnul. Mai este un psalm care spune, cheamă-mă în ziua necazului tău și Dumnezeu face promisiunea imediat. Nu-i zgârcit. Dar oare de ce avem impresia că trebuie să le descurcăm noi? Sau de ce trebuie să ajungem să pricepem că nu ne prea descurcăm singuri? cheamă ziua necazului tău, iar eu te voi izbăvi și mai spune ceva versetul. Și eu te voi proslăvi. În situații ca acestea de suferință, de probleme de care mai devreme sau mai târziu avem cu toții parte, avem două alternative. Observați versetul 12 înainte de versetul de astăzi, care citeam data trecută. Spune să nu jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici prin un alt fel de jurământ, ci da să fie da și nu al vostru să fie nu. Și care e alternativa aici? Când trecem prin probleme, începem să promitem lucruri, să ne jurăm. Doamne, dacă mă scap. Și Doamne, dacă nu știu ce ești, dar Dumnezeu spune, nu doar atunci. Unul din avertizările Vechiului Testament este să nu faci promisiuni pe care să le menții. Ai grijă la promisiunile care le faci. Dumnezeu însă ne dă alternativa aceasta. Ești în suferință? Roagă-te, stai de vorbă cu Dumnezeu. Adevăr, putem vorbi cu Dumnezeu despre oricare suferință noastră. Dar de ce trebuie să ajungem să ne spună, de exemplu, un psiholog că pot comunica toate lucrurile? De că le strângem în noi. Le facem grămadă în noi. Și când nu mai pot, mai băgăm și piciorul. Hai să mai, poate mai intră. Și când explodăm, se dea la o parte. Că bomba de la Hiroshima n-a fost nimic. Și totuși experimentăm lucrurile astea, pentru că suferința are capacitatea aceasta de fie de a ne întoarce spre Dumnezeu dacă acceptăm, fie a produce o bombă care doar așteaptă să îi se termină timpul alocat și să explodeze. Putem vorbi cu Dumnezeu cu privire la orice. Îmi place versetul 13, pentru că în partea a doua spune, este vreun dintre voi voios? Ce spune? Să cânte cântări de laudă. Cuvântul cântare de laudă, cântec de laudă, este ceea ce în Vechiul Testament avem noi cuvântul psalm. Pentru că psalmii sunt rugăciuni cântate. Sunt experiențele oamenilor pe care pur și simplu le-au vărsat înaintea Dumnezeu. Și apropo, ce facem când suntem voieși? Practic, Biblia ne învață aici, Dumnezeu ne învață, Iacov spune, fii contagios. Nu fii doar unul care spune, da, Dumnezeu m-a ajutat. Nu spune, nu! Sari în sus, spune și la alții ce a făcut Dumnezeu în viața ta. Tu mă vei ajuta, iar tu mă vei proslăvi, spune. Eu te voi ajuta, iar tu mă vei proslăvi. Dar cuvântul ăsta, laudă, nu e decât de vreo 550 de ore în Biblie. Este unul din cele mai întâlnite cuvinte. Și totuși, avem nevoie de cele mai multe ori de tot felul de ajutoare ca să fim veseli. Și aici Dumnezeu spune, rugăciunea, sub formă de laudă, este medicamentul cel mai bun pentru noi. Pentru că învățăm să ne bucurăm în suferințe când suntem voioși și când ne este bine. De atunci ne pregătim. Este foarte greu, dar aici șansele sunt foarte mici ca să ajungi să te bucuri în suferință, să treci cu fața sus, capul sus, nu plecat, când tu în lucrurile care ar trebui să te bucuri, nu o faci. Asta e viața noastră. Biblia ne spune, plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă, spune Iisus, cu cei ce se bucură. Ce înseamnă asta? Să fii omul potrivit la locul potrivit. Adică, când te duci lângă un om care plânge, nu te apuca să râzi, că ești caragios. Când te duci lângă un om care plânge, plângi cu el. Capacitatea aceasta descrie înțelegerea inimii lui Hristos. Pentru că Hristos a fost un astfel de om. Spune, blând și smerit cu inima, spune, învățați de la mine. Spune că profeții spuneau, el este acela care nu va frânge, nu va rupe de tot ce? O trestie frântă. Și totuși este exemplu în care pentru noi înseamnă în mod practic să învățăm să ne rugăm, învățăm să lăudăm pe Dumnezeu și când este bine și când este rău. Vă aduceți aminte de Iov. El așa a spus, să-i mulțumesc lui Dumnezeu doar pentru bine. Când se mai rugăm, uitați în versetul 14 și 15 ce spune așa. Este vorbit între voi bolnav. Când suntem în suferință, când suferim fizic mai exact, cuvântul bolnav aici înseamnă fără blagă. Adică la pat. Terminat. Nu înseamnă o mică răceală, m-a tras curentul, cum spunem noi. Cerut, da, expresia asta noastră, m-a tras curentul, mă trage curentul. Și înseamnă pur și simplu un om care este la pat. Cuvântul acesta este folosit când este descris Lazar. Spune că Lazar s-a îmbolnăvit și a murit. Este același cuvânt folosit în alte ocazii cu privire la bolnavii pe care Iisus Hristos i-a vindecat. Dacă asta se impune situația, ce să faci? Osească spune, dacă e vreunul dintre voi bolnav, să chemă pe presbiterii bisericii să se roage pentru el și să-l lungă cu un de lemn în numele Domnului. Spune că rugăciunea făcută cu credință va face bine pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși. Apropo de boală, Biblia vorbește de trei feluri de boală. Și este important pentru noi să înțelegem că atunci când suntem bolnavi, avem șansa rugăciunii. E prima. Și nu numai. Biblia vorbește despre boală datorită păcatului. În 1 Ioan capitolul 5, mai desigur acolo, vorbește despre păcatul care produce și aduce boală, boală fizică. În 1 Corinteni 11, Apostolul Pavel, citam data trecută, în contextul cine Domnului spune că suntem noi care sunt bolnavi și nu puțin dorm. În contextul care spune, ne socotim jertfa Domnului Iisus. Și ajunge să luăm cina așa, ca un ritual. Dar Iisus ne învață și învăța pe ucenici că mai există și o boală spre slava lui Dumnezeu. Aveți aminte cu orbul din naștere? Ucenicii îi întreabă, cine a păcătuit? Ei așa știau, ai pățit-o? Deci ceva s-a întâmplat. Cine a păcătuit? Dar Iisus a spus, n-a păcătuit nici eu, nici părinții, nici eu. S-a născut așa ca să arate gloria lui Dumnezeu. Există boli în viața noastră pe care Dumnezeu vrea să le folosească pentru a arăta gloria lui. Din cauza asta, concluzia este, ești în durere fizică. Opțiunea este, spune, cheamă preoții bisericii. Ce înseamnă asta? Arată credința personală. Pentru că Dumnezeu îmi spune, iată ce poți face, dar tu trebuie să răspunzi. Cheamă. Și chemarea ta a liderului bisericii, lucru care, apropo, subliniază și importanța bisericii locale. E important să fii tu biserică locală, unde să ai oameni care să te păstorească, să te conducă, să te crească spiritual, să ai frați și surori care să poți să crești, să crești împreună cu ei. Spune, cheamă-i și ei vor face lucrul acesta, se vor ruga după ce te vor unge cu un de lemn. Un de lemn este simbolul Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt este cel care ne ajută pe noi să ne rugăm. În Roman, capitolul 8, spune că Duhul Sfânt se mijlocește cu suspine negreite când noi nu știm să ne rugăm. Și este important ca în boala mea să pot să chem credință pe aceea care Dumnezeu a pus în viața mea. Pot lucrul ăsta să fac cu oricine. Dar Scriptura ne învață aici să facem, să folosim biserica în care ne-a pus Dumnezeu. Spune cu accentuarea că Dumnezeu spune va da vindecare. Spune că dacă a săvârșit păcat va fi iertat. Observați prezența ideii că păcatul aduce boală. Și avertizarea aceasta este un lucru care trebuie să ne facă pe noi să ne întrebăm. Suntem bolnavi, cum stăm în ce privește umblarea noastră cu Dumnezeu? Sunt lucruri, boli în viața noastră care vin datorită faptului că alegem păcatul. Cu privire la vindecare există multe păreri. Iacob este părerea că Dumnezeu vindecă și astăzi și spune, partea ta este să vii la El. Partea ta este să chem pe frații tăi să fie împreună cu tine prin suferința ta. Pentru că există și alte lucruri. Ca de exemplu, să crezi Dumnezeu nu mai face vindecare. Asta s-a fost pentru vreme. Oare? Evrei capitolul 13 spune că Iisus este ieri, azi și în veci. Același. Și credința mea în Dumnezeu niciodată nu dă greș. Da, Dumnezeu poate să spună și nu. Dar este voia Lui. După ce în prealabil vin problema mea, inclusiv problema de sănătate la Dumnezeu. Dacă este cineva bolnav, să se roage și să facă în modul acesta împreună cu cei din biserică. Mai este un verset aici care citea așadar, spune, mătuiți-vă păcatele unii altora și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Aici este chiar baza. Ajungem să suferim datorită păcatului, spuneam. Dar lucru care Dumnezeu ne învață este să ne mătuisim păcatul. 1 Ioan 1 cu 9 spune, dacă ne mărturisim păcatele, spune că El, Dumnezeu, este credincios și drept să ne ierte păcatele. Cuvântul a mărturisi înseamnă a spune exact pe nume. Nu spune, Doamne, dacă am păcătuit, dacă nu știu ce. La o evanghelizare, cineva a fost foarte cercetat și a venit în față și a spus, vreau să mă întorc la Dumnezeu, să mă pocăiesc, cum spunea Daniel. Și cel care era în față erau oameni consilieri spiritual și te puteai ruga împreună cu el și persoana începe, Doamne, dacă am păcătuit, Doamne, dacă nu știu ce, la care consilieri spiritual, stai un pic așa, stai. Nu dacă, Nu există dacă atunci când vine vorba despre păcatele noastre. Întotdeauna trebuie să fim în stare să auzim, să fim gata să auzim ce spune Dumnezeu, ca și noi să spunem exact ca El. Pentru că a mărturisi păcatul înseamnă a vedea ce spune Dumnezeu despre păcat și tu să spui, Doamne, așa este. Apropo, cum ne mărturisim păcatele? Când suferim spiritual, suferim datorită păcatului. Păcatul aduce suferință, aduce despărțire. Păcatul ne slăbește. Păcatul ne face ineficienți. Păcatul ne distruge. De la început, este așa. Deci, spune, mărturisiți-vă unii altora păcatele. Apropo de mărturisire, cui mărturisim? În primul rând, trebuie să mărturisim cu Dumnezeu. Pentru că El știe exact și El ține și secretul, apropo. Când mărturisim unii altora? Când păcătuim unii împotriva altora. În primul și în primul rând. Biblia ne învață, a greșit fratele tău, mergi la el. Când mai mărturisim unii altora păcatului? De exemplu, facem păcate care afectează biserica, comunitatea. Și dacă sunt păcate care sunt de genul acesta, pot să mărturisesc în fața bisericii, în fața comunității, sunt cei tare. Cu scopul nu de a mă scoate pe mine în evidență, ci de a da gloria lui Dumnezeu care m-a cercetat, pentru că spun Dumnezeu m-a convins și mi-a arătat păcatul ăsta. Apropo, de ce tot citim noi Biblia? Pentru ca să știm cum să mărturisim. Am văzut de multe ori că problema noastră repetitoare la rugăciune este, dar și ce să mai mă rog? Păi de fiecare dată când deschid cuvântul lui Dumnezeu, vă pot ruga lucrurile pe care Dumnezeu mi le arată. Dacă Dumnezeu îmi vorbește despre dărnicie, nu știu de ce zic despre dărnicie acum, și eu mă uit în viața mea, că eu sunt zgârcit, nu-L cinstesc pe Domnul cu toate averile mele, eu închid ochii la aproapele meu, care știu că e nevoie, și Dumnezeu îmi vorbește despre lucrul ăsta, n-are rost să mă rog, Doamne, dă-mi răbdare. Da, așa e nevoie, dar trebuie să spui, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai vorbit. Îmi mulțumesc că mi-ai arătat că am strâng lucrurile, sunt strângător și am nevoie să te cinstesc pe tine ca să pot să dăruiesc că tu ești care mă binecuvântează. Și uite așa punem în practică cuvântul lui Dumnezeu. Acum, exemplul care ne se dă aici, exemplul lui Ilie. Ați văzut că Iacov are obiceiul ăsta să dea exemplu. De ce ne-l dă pe Ilie? O să că spune că Ilie era un om cu aceeași natură ca noi. Îmi place traducerea asta. Cuvântul că spune, era un om ca și noi. Dar cuvântul lui Ilie, expresia lui Ilie, spune cu aceeași natură ca și noi. Care? Păcătoasă. Păcatul este problema noastră. Contextul este întâi Împărați, capitolul 19, ce făcea Ilie. Fusese omul prin care Dumnezeu pogorise foc din cer pe pământ, arsese toate jertfele care puse acolo, ca să facă de rușine pe zeii lui Baal. Dar dacă îl veți vedea pe Ilie în momentul ăsta, ce credeți să facea? Fugea de o femeie. Înțelegeți ce spune? Un om ca și noi. Astăzi sunt victorioși, nu știu ce victorie, și mâine fug. Sunt descurajat. Mâine mi-e frică. Mâine, cine știe ce alegeri poate? Un om ca și noi. Ilie fugea de Izabela. Împărtasea Izabela. Și ce credea el? Dacă vei citi contextul acolo, spune că dacă e singur pe pământ. Nu mai reuneze. Doamne, numai eu am rămas singur ca scădincioșie. Și Dumnezeu ce spune? De asta e important să vorbești cu Dumnezeu. Și să asculți la Dumnezeu, să aștepți că Dumnezeu îți vorbește. Ai spus, ui, crede tu că ești singur. Dar vreau să spun că mă am 7.000 de bărbați în țara lui Israel, care sunt la fel de credincioși și la fel de nespurcați ca și tine cu Dumnezeii din țara. 7.000. Fiți, este așa de bine când stai de vorbă cu Dumnezeu, că Dumnezeu deschide ochii. Poate zici că e singur, dar Dumnezeu spune, nu ești singur. Spune, s-a rugat cu ardoare. Știți care este unul din lucrurile care Dumnezeu îl folosește în viața noastră, și anume întârzierea? De exemplu, Iisus spunea, dacă veți cere o credință în numele meu, vi se va da, nu? Și duci Dumnezeu cu toată întârzie. De ce? Pentru că să învăț să mă rog cu ardoare. Ați văzut un copil care vrea o jucărie. Rugăciunea lui începe de tipul. Mami sau tati, depinde cine este cu timpul, aș vrea și eu o jucărie. La început. Și dacă răspunsul este nu, sau pur și simplu tace, începe. Mami! Și începe la un alt să facă de genul. Mami! Vreau jucăria! Și e un exemplu pueril, să zicem așa, copilăresc. Dar toare, unde este ardoarea? Unde este Această temperatură a credinței noastre care trebuie să crească rugându-ne Dumnezeu. Ce se întâmplă? Spune că Ilie s-a rugat la Dumnezeu cu ardoare și n-a plouat 3 ani și jumătate. Și aia s-a rugat și Dumnezeu a răspuns. Să avem curaj să facem astfel de rugăciuni, pentru că Dumnezeu a atras atenția poporului lui și a arătat că Dumnezeu este cel care vorbește și Dumnezeu vorbește prin Ilie. El va despre Dumnezeu. Dar Dumnezeu aduce lucruri în viața noastră în care vom învăța să ne rugăm cu ardoare. Și când răspunde Dumnezeu, și ce se întâmplă? El primește toată gloria. Apropo, un lucru practic. De ce spune aici la sfârșit, dacă cineva, uitați-vă în versetul 19, așa încheie Iacob. Și încheie foarte abrupt. Parcă ar fi la cosit. Zăm și a plecat. Chiar mă uitam zilele astea la cineva cum cosea iarba mare. A venit repede, a cosit și a plecat. De ce a fost asta? Doar am văzut că s-a întâmplat ceva acolo. Iacov termină foarte abrupt epistola și spune așa. Frații mei, dacă vreunul dintre voi se rătăcește de la adevăr și este adus înapoi de altul, să știți că acela care aduce înapoi un păcătos din calea lui rătăcită, îi va salva sufletul de la moarte și va cumpări o sumenie de păcate. De ce oare Iacov vorbește despre, în contextul rugăciunii, despre acest aspect? Acela care spune a căzut și spune dacă este vreunul dintre voi care ridică unul căzut. Nu e așa că sunt mulți astăzi care cad? Sunt mulți astăzi care sunt căzut de mult? Doar unde câți mai cad? Și credința noastră experimentează coborâșuri și ne întrebăm oare de ce? Iacov ne pune problema aceasta în contextul rugăciunii. Și el ne spune, de fapt, aici învățăm. Dacă sunt un om al rugăciunii, voi fi omul care are șansa să ridice pe altul căzut. Altfel nu se poate. Care este primul lucru pe care îl faci tu, pe care îl fac eu, atunci când vedem pe cine a căzut? Este intenția de a spune, bă, ai căzut, ai luat o razna. Dar, Doamne, cât putem să greșim? Pentru că noi învățam tot în Iacov că nu știm prea multe. Dacă suntem judecători, mai întâi, n-ajungem să participăm la ridicarea lui. Pentru că judecătorul este unul singur. Și ceea ce are nevoie omul este exact de cum spunea Iisus. Plângeți cu cei ce plâng. Bucurați-vă împreună cu cei ce se bucură. Este foarte greu, din cuvintele acestea, să înțelegem, să merg la un om care ajunge să fie în suferință când eu n-am fost în stare să fiu cu el în bucurie. E foarte greu, că te întreabă cine ești. Nu? Deși îl știi. Deși te știe. Dar Dumnezeu ne învață aici că rugăciunea este, starea de vorbă cu Dumnezeu este modul în care Dumnezeu ne descoperă inima Lui. Și ceea ce nu știm noi, știe El. Există darul al Duhului Sfânt, ca de exemplu cuvânt de cunoștință. Tu nu știi ce s-a întâmplat, dar Dumnezeu prin Duhul Lui îți pune în minte și în inimă să spui un lucru, să te faci un lucru pentru cineva care habar n-ai despre ce este vorba. Și El să știe, este Dumnezeu care mă vizitează, pentru că numai El știa. Despre asta e vorba când vine vorba despre darurile Duhului Dumnezeu care l-a pus în noi. Dar ceea ce facilitează este rugăciunea. Așa că atunci când ne rugăm pentru oameni și dacă ne pasă cu adevărat să spunem așa, Doamne, ce să fac? Care este realitatea? Cum aș putea să ridic pe aproapele meu, pe unul care s-a rătăcit de la adevăr? Pentru că Dumnezeu ne răspunde în rugăciune. În mod concret, mi-am luat aici, spuneam, cum te poți ruga eficient? Pe primul și în primul rând trebuie să cerem. Dacă să cerem, trebuie să avem înțelepciune la Dumnezeu ce să cerem. Pentru că putem cere greșit. Iacov, în capitolul 4, ne spunea versetul 2, voi n-aveți pentru că nu cereți. Ce înseamnă asta? Trebuie să fii concis. Trebuie să ceri în mod concret lucruri de la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îți vorbește despre lucruri concrete, pune-le pe lista de rugăciune. Apropo, aveți o listă de rugăciune? Aveți obiceiul să notați lucruri pentru care vă rugați și apoi să vă uitați în urmă să vedeți? Răspunde Dumnezeu. Pentru că așa ne întărim, așa ne maturizăm. De ce credeți că avem noi anunțuri și motive de rugăciune? Pentru ca să putem să ne rugăm împreună pentru lucrurile pe care trecem și să putem să ne și bucurăm împreună de lucrurile care Dumnezeu răspunde. Asta e unul din motive. Dar este un lucru extraordinar să pot să-mi fac un jurnal de rugăciune, să discut cu Dumnezeu. pentru că Dumnezeu vorbește, Dumnezeu lucrează. Rugăciunile mele arată relația mea cu Dumnezeu. Și când ai o relație personală, îți notezi lucrurile. Contează. Faci poze. Apropo, asta înseamnă să faci un caiet de rugăciune, să-ți notezi. Un al doilea lucru. Trebuie să mă uit la motivația mea. De ce vreau? Iacob spune de asemenea în capitolul 4, versetul 3. Aveți grijă cum cereți. Să nu cereți să risipiți. Gând rău. În original spune motivația rea. Dacă cer spre slava lui Dumnezeu, este foarte bine. Dacă cer pentru gloria lui, sunt ca acel om la una din catedralele din Londra, cineva a venit și a făcut un sondaj. Întreba pe fiecare lucrător, ce faci aici? Întrebarea e foarte simplu. Și răspundeau, îi fac mortar. Eu car cărămizi. Eu nu știu ce. Unul s-a găsit. Eu construiesc o catedrală pentru gloria lui Dumnezeu. Adică diferență uriașă, dintr-o dată. Care e motivația pentru care facem ceea ce facem? Care e motivația când ne rugăm? De cele mai multe ori Dumnezeu ne arată inima noastră, spune, uite cu atenție la tine, să vezi, ca să-ți arăt cine ești, ce faci, de ce vrei. Nu greșim niciodată când ne rugăm ca să facă voia lui Dumnezeu. Spunea un scriitor de-al nostru, Lucian Cristescu, spune, înțelegi deci ce e cu rugăciunea? Ea nu este nici pe departe intervenția noastră în inima lui Dumnezeu, ci este de fapt rugăciunea este intervenția lui Dumnezeu în inima noastră. Adică nu mă rog, Doamne, voia mea să se facă, ci spun, cine învață Iisus? Vie împărăția ta și ce? Și facă-se voia ta. Exemplul lui Iisus este cel mai concludent. Apropo, în felul acesta ajungem să căpătăm inima lui Dumnezeu cu privire la oamenii care ne pasă din viața noastră. Și trebuie să avem o viață curată. Spune rugăciunea fierbinte, spuneam aici în versetul 16, rugăciunea fierbinte a celui neprigănit, a celui rău, este puternic. Ce înseamnă asta? Puterea rugăciunii mele, eficiența rugăciunii mele, ține de intimitatea mea cu Dumnezeu. De realitatea, nu că sunt perfect, dar cât de real sunt eu cu Dumnezeu. Ce fel de relație am? Și o să vă spun o ilustrație. În războiul de secesiune din America, în armata unionistă exista un soldat care într-o zi primește o veste. Fratele tău care era acasă și avea grijă de familie a murit. Tată nu avea. Și mai erau câțiva frați mici și mama acasă și spune, fratele tău a murit în război. Sunt ai nimănui. Și el s-a dat seama că trebuie să duc acasă. Tatăl familiei era în pericol. Și a zis el, băi, trebuie să mă duc să cer permisiune ca să pot să fiu lăsat la vatră să mă duc să-mi ajut familia. Și s-a spus, băi, nu se poate da în război acum, nu se poate da nimeni permisiunea să fie lăsat la vatră decât președintele. Și a zis el, păi dacă e așa, o să mă duc la Washington DC și să mă duc să cer permisiunea. S-a dus la Washington DC, la Casa Albă, ce se poate să intre, că mi-a spus, președintele ocupat. Nu știi că suntem în război? Da, cu alte cuvinte, suntem în război. Degeaba încercare, n-a putut să intre deloc în audiență la președinte și s-a dus pe lângă Casa Albă unde a fost pe o bancă. Și în timp ce stătea acolo pe bancă și vărța sufletul trist, vine un băiețaș pe lângă el și spune, ce faci aici, soldat? Și spune, măi băiețelule, ce să spun eu? Ce faci? Păi uite care-i treaba. Eu aveam nevoie să intru la președinte să-i spun păstul meu, pentru că familia mea este în pericol acasă. Dar nimeni nu mă ascultă, nu pot să ajung la președinte. La care băiețașul, fără să stea cum pe gânduri, l-a luat de mână și l-a tras după el, a trecut pe poarta care știa el cel mai bine, intră în Casa Albă, îl conduce pe scări, ajunge la biroul oval și zice, și în spatele biroului oval, domnul Lincoln se întoarce, ce faci tot? Cine e prietenul tău? Soldatul ăsta are nevoie de tine. Și s-a rezolvat. Vedeți, șansa soldatului este șansa fiecare dintre noi. Biblia ne vorbește și aș vrea să deschideți cu mine la câteva pagini, la Evrei, capitolul, ca să vă arăt de unde, capitolul 4, ca să amorțit. Și spune așa, despre fiul împăratului pe care noi îl cunoaștem și care ne poate lua de mână și ne poate duce la împăratul, la președinte, ori de câte ori facem lucrul acesta. Uitați-vă ce spune în Evrei, capitolul 4, versetul 14. Fiindcă avem un mare preot care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul Dumnezeu, să ne ținem tare de mărturisirea noastră. Căci n-avem un mare preot care să nu poată avea milă de slăbiciunea noastră. Observați contextul. Slăbiciuni. Ilie era un om ca și noi. Nu cum spune noi, Sfântul Ilie. Dar Biblia ne spune că și eu sfânt. Și tu ești sfânt dacă ți-ai pus credința în Hristos. Suntem sfinți prin ceea ce El ne-a declarat sfinți. Sfinți. Și spune, El este un mare preot care nu poate avea, care nu poate să nu aibă milă de slăbiciunea noastră. Spune, ci unul care a fost ispitit în toate felurile, ca și noi, cu alte cuvinte, când e greu, când ți-e greu, când prietenul tău este greu și a căzut, el știe exact ce se întâmplă. Dacă asculți la el, te învață despre ce e vorba. Spune, dar fără să păcătuiască. Așadar, uitați-vă în invitația. Să ne apropiem cu îndrăzneală, spune, nu de Casa Albă, nici de Cotroceni. Spune să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul Harului ca să primim îndurare și să găsim Har care să ne ajute în timpul potrivit sau la timp de nevoie. Iacov ne învață că putem să ne maturizăm în această zonă foarte importantă, rugăciunea. Așa să ne punem întrebări. Să ne punem întrebări cu privire la rugăciunea noastră. Cum e rugăciunea noastră? E repetitivă? E foarte posibil ca să nu citeți din Biblie. Pentru că dacă vă citim din Biblie, rugăciunea mea se va îmbogăți. Pentru că Dumnezeu mi-arată cum să mă rog și ce să mă rog. Cum este rugăciunea mea? Este oglinda relației mele intime cu Dumnezeu? Pentru că spune, avem un mare preot. Avem pe Iisus Hristos care a murit pentru noi. El este mijlocitorul nostru. Așa că ori de câte ori venim în numele Lui, El nu numai că promite că ne va asculta, dar ne va arăta și care e voia Lui. Ne va arăta și când va răspunde, și cum va răspunde, și cum pot plânge cu cel care plânge, și cum pot mă bucura cu cel care se bucură. De acord? Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cartea aceasta minunată care ne arată inima Ta pentru noi, că vrei să creștem. Vrei să ne maturizăm, nu doar să ne îmbătrânim. Vrei să te putem experimenta pe Tine în toate zonele importante din viața noastră. Pentru că e vorba despre Tine. Doamne, te rugăm să ne ajuți să ne dorim acest lucru. Să ne dorim ca să creștem în relația noastră cu Tine. Să putem să fim oameni care se bazează tot mai mult pe Tine, pe ce spui Tu. Nu pe ce credem noi sau ce spune lumea. Pe ceea ce ne minte, ce e sistemul lumii acesta de cel mai multe ori. Dar, Doamne, ajută-ne să privim cuvântul Tău și să apelăm la Tine. Să venim la tronul Tău de har, Doamne. Și să apelăm la Tine, Doamne. Mulțumim că ești un Dumnezeu care are milă de noi, pentru că Tu ai trecut prin toate lucrurile prin care noi am trecut. Ai fost ispitit prin toate lucrurile, dar fără de păcat, Doamne. De aceea ajută-ne să apelăm la Tine, Doamne. Din prima. Și să putem să cunoaștem eficiența rugăciunii, să putem să cunoaștem rugăciunea fierbinte a celui neprănit. Te rugăm să ne ajuți în toate aceste lucruri și îți mulțumim că Tu poți face mult mai mult decât noi și să cerem. Te rugăm în numele Lui Iisus. Amin? Amin.